Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang ini adalah pertemuan yang ke-119, bait 39 sampai 40, halaman 163. Nah, kita mulai dengan pembacaan matanya. Hello, Mas. Udah, Mas. Yuk. Man, saya kera. Mic-nya. Mas. Ini buka aja, Mas. Caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Lebih dekat lagi. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Salian ala nabiyul Mustafa wa alihi al-mustakbilin al-sharafa. Wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahbi biha mahwiyah. قارب الأقصى بالعبد الموجز وتبسط البدل بوعد منجز تقتدي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن معتي وهو بسبك حائد تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد جر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل إذا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبل أن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي فعل مضارع ألي لم كيشم ماضي الأفعال بالتامس وسيم بالنور فعل الأمر إن أمر فعل والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صحيح المعرب والمبني والاسم فالاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا كنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار الصلة فمعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأمد وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا من نون توكيد مباشر ومن نون ذات كيرعن من كل حرف مستحق للبناء والأسر في المضم سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع والنسب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما خصص الفعل بأن ينزم ورفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبان بالألف وجرر بياء ما من الأسماء سف إن ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه بانا كن أخ حم كذاك وهن ونكس في هذا الأخير أحسن في أب وتانيه ينظر وكسرها من نكسه أشهر شرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذاك بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومضب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون كلوه عالمون عليون وعرضون وشذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره النطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جزاك الله خير اللهم بارك قال محمد قال المؤلف رحمه الله malam ini. Nah, alhamdulillah. Karena tempatnya beda jadi bawaannya juga beda. Alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافلة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فألت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمه جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآسر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن هاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبي كذات لا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سان من جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبيه عشرون وباب الحق والأهلون أولو عالمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. Nah, terakhir kita bahas tentang apa? Tentang kaidah berkaitan dengan kawinya jamak mudzakkar salim dan berkaitan juga tentang apa, Mas? Yang 6, bahasanya yang di jamak mudzakkar salim dan musanna nunnya beda. Nunnya apa? Beda. Nah. Itu yang pertama adalah wanuni masunya wal mulhaq bi bikas bi aksi dzaka ista'maluhu. Qama rajulani wa ra'aitu ar-rajulaini wa marartu bi rajulaini. Semuanya musanna itu mesti kasrah. Tapi kalau jamak mudzakkar salim itu fathah. Tapi ada yang man qalla bi kasrihi nataq. Ya, qalaman bi fathhi nataq, sedikit dengan fathahnya diucapkan itu sedikit. Nah, sekarang kita bahas wal qa'idatu annaka mata wajadta nuna maftuhatan fil qur'ani fa hiya jam'un li'annahu la yumkin kasruha fil qur'an walidha qala wa qalaman bi kasrihi nataq lakin ya بقينا في لكن بقينا فيما قبل النون فنجد أن الفاء وهي ما قبل النون في كلمة المصطفين مصطفين مفتوحة مصطفين مفتوحة فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن كلمة المصطفى mu'talatun ya bil alif ya mu'talatun bil alif wa hiya sakinatun wal ya'u alamatul i'rabi sakinatun aidan wa idza altaqa sakinani ya ahaduhuma harfu 'illatin hudifa al awwal fa 'ala hadha yakunu akhirul mustafa mahdufan wal ladhi tadihi al ya' hukman huwa al alif al mahdufa والالف المحذوفه فتبقى الفاء على ما هي عليه أي تبقى مفتوحة وتكون الياء التي في المصطفين لم تلل آخر الاسم بل وليت ما قبل الآخر فلا يشكل على هذا. Kemudian kita melihat di sini al-qaidah. Kalau sudah disebut qaidah itu tidak bisa diutak-utik lagi, Mas. Annaka mata wajadta an-nuna maftuhatan fil Qur'ani fa hiya jam'un. Nah. Al-qaidah annaka mata wajadta an-nuna maftuhatan fil Qur'ani fa hiya jam'un. Qaidah ya, bahwasanya engkau kapan saja mendapati ada nun yang difathahkan di dalam Al-Qur'an maka dia jamak. Li'annahu la yumkinu kasruha fil Qur'an. Maksudnya wajadta an-nuna maftuhatan fil Qur'an ketika apa? Jamak mudzakkar salim, Mas. Apa, Mas? Jamak mudzakkar salim. Faya jam'un. Ya. Faya jam'un. Li'annahu la yumkin kasruha fil Qur'an. Karena tidak mungkin mengkasruhkan dalam Al-Qur'an. Artinya jamak itu tidak mungkin dikasruhkan dalam Al-Qur'an. Muslimuni enggak mungkin. Di situ. Walidha qala wa qalla man bikasrihi nataq. Oleh karena itu dikatakan wa qalla man bikasrihi nataq. Sangat sedikit orang yang mengucapkan dengan kasrah. Paham sampai sini? Nah, lakin baqina fima qabla nun. Yang jadi masalah adalah sebelum nunnya. Kalau nunnya enggak ada masalah, Mas. Mesti fathah. Mesti apa, Mas? Fathah. Itu dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan di sini mafhumnya di dalam Al-Qur'an tidak ada jamak mudzakkar salim yang itu menjadi kasrah. Nah. Wa qala man bi kasri nataq lakin baqina fima qabla nun. Sekarang permasalahannya adalah sebelum nun. Maksudnya apa, Mas? Kalau antum lihat di nah, kalau antum lihat di kata-kata muslimuna ini kan mesti fathah. Ya enggak? Wa hiya ma qabla an-nun ya qabla an-nuni fil kalimat sekarang sebelum nun. Ini kan kalau sebelum nun wawu sukun. Ya kan? Fanajidu anna al-fa'a kita dapati bahwasanya fa wa hiya ma qabla an-nuni fi kalimatil mustafaini fa-nya itu fathah, Mas. Mustafaina. Kalau dua mustafa, mustafaini. Nah, ini harusnya mustafina. Kalau misalnya jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang karena dia maftuhatun mustafa faini. Harusnya kalau dua mustafa. Nah, ini jamaknya ditulis menjadi mustafaina. Mustafaina. Ya. Maftuhatun. Ini apa, Mas? Maftuhah. Nah. Pamal jawab. Apa jawabannya? Jadi sekarang di sini tentang mustafaina. Al-jawabu an yuqal untuk dikatakan masa inna kalimata al-mustafa, mustafa di sini mu'talatun bil alif. Fa-nya ini, Mas. Nah, sekarang Anda tanya lagi. Huruf mu'tal itu apa saja, Mas Herman? Huruf mu'tal. Huruful mu'tal. mu'tal. Mu'tal itu huruf cacat. Yang merek itu loh. Apa? Ayo, asal. Bukan. Bukan Sony. Mas Sony. Ya. Kalau dicoret nanti kasihan. Istri beliau dan dua anaknya kasihan. Soniyu itu. Murab lagi murab. Alamak barik. Nah. Jadi inna kalimatal mustafa mu'talatun bil alif. Dia mu'tal mas. Alif. Ya. Aywa. Mu'tal itu adalah. Aywa. Huruf cacat. Huruf cacat. Aywa. Ini huruful mu'tal. Mu'talatun bil alif. Huruf cacatnya dia ditutup. Mustafa itu ditutup dengan alif. Nah. Alif maksurah di sini. Alif yang bengkokin mas. Katain. Waya sakinatun. Dan dia itu sukun mas. Sakinatun. Mana sakinatun mas? Disukunkan. Jadi Mustafa di sini. Alifnya itu ada sukunnya. Tapi sukunnya enggak ditulis. Wal ya'u alamatul i'rabi sakinatun aidan. Ya. Ya. Itu juga sakinatun. Wa idzal taqa sakinani ahaduhuma harfu 'illatin hudhifa al-awwal. Kan mustaf fi fai tambah ya lagi. Mustafa kan tambah ya sama nun toh Mas? Ya enggak untuk majrur. Mustafina harusnya. Tapi karena dia fathah maka menjadi mustafaina. Nah, wal ya'u alamatul i'rabi sakinatun aidan dan ya itu juga disukunkan. Karena maka bertemunya dua sukun kalau salah satunya yang di depan itu huruf illah maka harus di awal huruf illah itu dihapus. Ya, Mustafa. Huruf ilahnya ada alif layyinah atau alif maksurah. Nah, alifnya dihilangin. Ya. Karena ketemu dengan apa? Ya dan nun. Ya ini juga apa mas? Sakinah di situ. Sehingga yang awal alifnya Mustafa dihilangkan. Langsung ya-nya masuk. Fa'ala hadha yakunu akhirul Mustafa mahdhufan. Maka akhir dari Mustafa ini dihapus alifnya mas. Walladhi tadihil ya. Dan yang sampingnya itu ada ya. Hukman huwal aliful mahdufah. Hukumnya dia itu punya apa? Alif mahdufah. Alif yang. Ya jadi dia menempati posisi alif yang dihilangkan. Fatabqal fa'u ala ma hiya alaihi. Maka fa'nya itu masih tetap berada seperti itu mas. Ya, ai tabqa maftuhatan. Itu tetap fa'nya masih tetap maftuhatan difathahkan mas. Wa taqunu al-ya'u allati fi al-mustafayna lam tali al-akhir lam tali akhir al-ismi. Jadi ya di sini ya allati fi mustafayna lam tadi akhir al-ismi. Ini tidak akan berada di akhir dari isim tersebut. Bal. Waliyat ma qabla al-akhir. Namun dia menjadi. Apa mas? Huruf yang diletakkan sebelum akhirnya. Fala yushkilu ala hada. Maka tidak ada kesulitan dalam hal tersebut. Mustafayna. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Istisna. Kecualian. Paham ya? Fama dumna wajadna nuna maftuhatan fawa jam'un. Walanandur ila ma qabla ya. Faqad yakunu maftuhan kal mustafayna. Wa mithu qawlihi ta'ala wa antumul a'lamun. A'launa, nah. Wa antumul a'launa. Indah, agak buruk saya. Wa mislu qawlihi ta'ala wa antumul a'launa. Nah. Wa lam yakul a'luna. Wa lam yakul a'luna. Ma anna al-wawa la yakunu alladhi qablaha illa madmuman. Lakinnahu huna yudamma li anna haqiqata al-amri anna alladhi qabla al-wawi hiya al-alif al-mahdufati. Ya. الألف المحذوفة واللام هذه ليست في الأصل موالية للواو فهذه نفس الشيء فهذه نفس الشيء شوف لي بارك بني فما دمنا فما دمنا itu senantiasa kita dapati wajadna, kita dapati. An-nuna maftuhatan. Nun yang maftuhatan. Fawa jam'un. Wala nandur ila ma qabla ya. Dan kita tidak melihat apa yang ada sebelum ya. Faqad yakunu maftuhan. Dan bisa jadi ini dia maftuhan. Difathahkan. Mestinya apa? Al-mustafayna. Wa mitlu qawlihi ta'ala. Ya. Wa antumul a'launa. Kalian itu dalam keadaan apa? A'launa. Jadi tinggi. Surat Al-Imran 139. Walam yakul a'luna. Tidak dikatakan a'luna. Ya. Ma'a annal wawa la yakunu alladhi qablaha illa madmuman. Ya. Karena di sini wawu tidak mungkin berada ya qablaha sebelum apa mas qabla ya ya atau di sini apa qabla nun ya illa madmuman kecuali didomahkan a'luna harusnya a'luna lakin huna lam yudham namun yang di sini tidak didomahkan li anna haqiqatal amri karena perkara yang sebenarnya ya sebenarnya perkara adalah anna alladhi qabla al-wawi hiya al-alif al-mahdhufa sebelum wawu di sini sebelum wawu launa sebelum wawunya ini wawu hiya al-alif al-mahdhufa dia itu adalah alif yang dihilangkan wal lam hadhihi laysat fil asli mu'aliyatan lil wawi fa hadhi nafsu syai dan lam di sini Wallamu hadhi, lam ini adalah laisat fil asli. Tidak dalam hukum asalnya mu'aliyatan lil waw. Itu berdekatan dengan waw. Ya, dengan waw. Fahadhi nafsu syekh. Dan ini sama saja. Maksudnya apa di situ mas? Antum lihat. A'luna sekarang. Menjadi a'launa. Karena apa? Hakikat al-amri anna alladhi qabla al-wawi hiya al-aliful mahdufa. Karena yang sebelum wawu itu adalah ahli alif mahdufa, alif yang dihapuskan. Wallamu hadhihi dan lam di sini ya laysat fil asli. Ini bukan asalnya. Mu'aliyatan lil waw. Ya, kemudian istilahnya di sini dengan wawu dekat ya. Fahadi nafsu syekh dan ini sama saja. A'luna menjadi a'launa. Ya. Kemudian wa kasrun nunil jam'i ya. Wa kasrun nunil jam'i wa ma ulhiqa bihi wa fathu nunil musanna wa ma ulhiqa bihi lughatun dha'ifatun la mu'awwala 'alayha. لا يقبل من أي إنسان أن يتكلم بها الآن لأن لغتنا الآن ليست لغة عربية حتى نقول هذه لهجتنا بل هي لغة مركبة min arabiyatin ajmiyatin ajamiyatin ya min arabiyatin ajamiyatin fa yajibu an narji'a ila al-lughatil fusha fi khitabatina. Sekarang antum lihat di sini wa kasru nunul jam'i, kasru nunul jam'i wa ma ulhiqa bihi dan kawinya mas ya mulhaqnya kawinya wa futihu wa fathu nunil mutanna dan fathahnya nun yang musanna ya Samir. وكسر النون الجمعي وما ألحق به وفتح النون المثنى وما ألحق به لغة ضعيفة. شوف عنده لياد وما قال لها disini kalau lihat di matanya yang kata-kata ya kata-kata di situ tentang kaitannya وقَالَ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقَ قَالَ قَالَ di situ muslimuna menjadi muslimuni itu lemah mas. Sehingga di sini wa kasru nunil jam'i nun ya nun jamaknya itu dikasrahkan. Soniyuni dulu susah itu mas. Soniyuni itu susah itu mas. Ya nuni itu wa ma ulhiqa bihi dan yang kawinya mulhaqnya wa fathu nunil musanna dan sama muslimani kan harusnya muslimani ini jadi muslimana kalau orang Sunda jadi muslimana iya muslimana nah, ada a-nya ya muslimana. Dayun. Nah. Tahir. Nah. Jadi, wa fathu nunil musanna wa ma ulhiqa bihi dan kawinya. Jadi yang fathah musanna yang kasroh jama' itu wa ma ulhiqa bihi lughatun da'ifatun. Ini adalah lughah bahasa yang sangat lemah. La mu'awwala alaiha. Tidak perlu adanya itu pemprioritasan. Karena kalau misalnya dikatakan apa, dalam hal misalnya min anti kalau misalnya ada yang ngetok min itu kalau di sana Arab ini sering dipakai jadi la mu'awwala 'alaiha ini tidak jadi pilihan alternatif mas. Wis enggak usah dipilih. Wa la yuqbalu min ayyi insanin an yatakallama bihal an dan untuk sekarang ini tidak ada orang yang berbicara dengan seperti itu, tidak diterima mas. Kecuali yang tadi itu, tuh lajahnya. Tanya orang UAE sering ketika ngetok pintu, min. Itu ada min. Nah, kirain ini guyonan atau Bilangnya min. Bukan dari mas. Adalah man. Min. Tapi itu sedikit sekali penggunaan. Kemudian min ayyi insanin an yaqtara bil an. Karena lughatan al-an laysat lughatan arabiyyah. Karena bahasanya kita sekarang itu bukan bahasa Arab. Hatta naqula, bahkan kita bisa katakan hadhihi lahjatuna. Ini lahjahnya kita. Ini lahjah. Lahjah itu adalah apa? Logat. Bal hiya lughatun murakkabatun min arabiyyatin wa ajamiyatin. Ajamiyat. Jadi kalau misalnya ini adalah bahasa yang murakkabatan, yang disusun berdasarkan lughah bahasa Arab dan ajamiyah, lain Arab. Fa yajibu an narji'a ila lughatil fusha fi khitabatina. Maka wajib bagi kita untuk kembali kepada bahasa yang fushah dalam pembicaraan kita. Kemudian, lamma faragha al-mu'allif rahimahullah mimma naba anhu harfun an harakatin wa huwa thalathatun al-asma'u sittatu wal-musanna wa jam'u mudhakkar salim wa naibu fiha harfun an harakatin wal-wawu fi asma'i sittati niyabatun anid-dhammati والالف نيابه عن الفتحه والياء نيابه عن الكسره. نعم. نعم. Jadi lama faragh al muallif, ketika muallif ini sudah selesai, mimma naba anhu harfun min harakatin, dari apa yang bisa menggantikan, suatu huruf yang bisa menggantikan harokatnya. Wa salah satu, dan di situ ada tiga. Yang pertama apa? Asma'u sittatu. Asma' sittah. Wal musanna. Wa jamu mudakar salim. Asma' sittah itu apa mas? Sebutin mas asma' sittah. Antum tulis di situ. Di mana asma'u sittah? Sot. Halaman berapa? Jadi antum nanti bisa merujuk lagi ke dalam apa mas? Kosa kata itu. Kalau antum tidak merujuk pada kosa kata itu, antum akan bingung. Asma'u sittah mas. Halaman 90 atau? Berapa mas? Asma'u sittah mas. Yuh. Lihat daftar isinya mas. Gampang mas. Mana enggak daftar isinya? Ya. Satu, dua, satu. Ya. Ini daka. Daka in subatan abana wal famu haitun minhu bana abun akhun hamun kataka wahanu. Itu 100. Ya, 121. Abun akhun hamun kataka wahanu. Wanaksu fi hadal akhiri ahsanu. Ini antum tulis di situ 121. Jadinya apa? Ada rabit baina safah wa safatul ukhra, safah yang lainnya. Kemudian asma'u sittah sudah, wal musanna. Sana sudah tahu ya. Wa jam'ul mudzakkar salim, dan jam'ul mudzakkar salim. Wa naibu fiha hurufun an harakatin. Wanaibu, pengganti. Fiha, di dalamnya ada huruf-huruf min harokatin, dari yang harokatnya. Nah, contohnya fal wawu fil asma'i sittati niyabatun anid dhammati. Wawu mas, wawu fi asma'i sittati. Misalnya asma'i sittah apa tadi mas? Apa res? Hah? Ayo. Mindang bukan. Minda bukan. Tadi yang bilang apa minda? Siapa yang bilang minda? Daka in sohbatan abana. Nah, di situ wawunya fi asma'i sittati niabatun anid dhammati. Ini sebagai pengganti dari dhammah. Wawunya di situ di dalam asma'u sittah pengganti dhammah. Maksudnya apa, Mas? Ada hamu, ada du, ada apa? Abu dan yang lainnya. Wal alifu niabatun anil fathati, dan alif sebagai pengganti dengan fathah. Wal ya'u niabatun anil kasrati, dan ya itu sebagai pengganti kasrah. Ngerti kan, Mas? Wa itu koyo domah. Alif itu koyo sukun. Kayak fathah. Dan ya itu seperti kasrah. Ya. Paham ya? Wal alifu, contohnya untuk logika apa, Mas? Wawu. Lekunder. Kodo. Arondoma. Lekundernya, Mas. Sama dengan wawu dan doma sama. Kemudian alif. Alif itu kan ya, tongkat siji. Kiringi sidik, Mas. Fathah. Ya. Alya. Ya. Ya. Ya ini mesti nangisor, Mas. Ya, nah, itu di bawah kasrah. Kasrah dipatahkan mesti ke bawah, jatuh ke bawah. Wal alifu fil musanna, dan alif dalam musanna niabatun anil dhammati. Fil musanna, dalam musanna, musanna itu apa, Mas? Ya, kata benda dua. Makanya dalam Al-Qur'an itu apa? Disebutkan musanna juga, tentang pasangan. Tentang pasangan. Fil musanna niyabatun anid dhammati. Alif dalam musanna itu sebagai ganti dari dhamma. Wal ya'u niyabatun anil fathati wal kasrati. Dan ya itu sebagai pengganti dari fathah dan kasrah. Sekarang wawu. Fi jam'il mudhakkar salim niyabatun anid dhammati. Dalam wawu, dalam jam'u mudhakkar salim itu sebagai pengganti dari dhamma. Al ya'u niyabatun anil fathati wal kasrati. Ya itu pengganti dari fathah dan kasrah. Lama faragha min dhalika syara'a fi bayani ma yanubu fihi harakatun an harakatin wa huwa ma juma bi alifin wa ta'in wa qala wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dan ketika sudah selesai dari yang demikian, beliau menjelaskan tentang ma yanubu fi harakatun an harakatin, satu harakat bisa menggantikan harokat yang lainnya. Wahuwa ma jumi'a bil alifin wa ta'in. Dan ini yang digabungkan dalam alif dan ta'. Faqal wa ma bita wa alifin. Tentang ta' dan alif, Mas. Qad jumi'a. Ini bisa qad jumi'a. Bisa digabungkan. Yaitu yuksaru fil jarri. Yuksaru fil jarri. Ketika di jar itu kasrah. Wa fin nasbi ma'a. Dan dalam nasab itu juga sama bareng-bareng. Itu nanti insyaallah kita lanjut. Ini ayo. Besok insyaallah malam. Malam Kamis insyaallah bin. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.